nimekuletea zangu salamu wangu mimi mambo yameshakuwa nahitaji kukua kwanza wewe na mume utambe na uringe na mimi wewe na mke ili unichunge karo nuru yako kama mbala mwezi na uzuri wa macho yako kama na machozi peruke peumba mama peuwe wangu na pendeza peruke peruke peuwe wangu na pendeza Baby.